In BVSC de hoofdpersonen van de afgegleden grootmacht Anderlecht en een spannende ontwikkeling in het basketbal. Maar eerst het NOS-journaal met niemand minder dan Jan van den Putten. In Den Haag zitten drie jongeren vast in verband met het dodelijk ongeluk met een tram. Gisteravond zouden ze in Ypenburg iemand onder de tram hebben geduwd. Ze gingen zelf naar de politie. Een deel van Haarlem ligt plat door een stroomstoring. Winkels in het centrum van Haarlem zijn gesloten. En omdat de verlichting is uitgevallen en er niet kan worden gepind, zo'n 20.000 aansluitingen hebben er last van. Een groep betogers heeft korte tijd actie gevoerd in het wereldberoemde Prado Museum in Madrid. Het zijn slachtoffers van het koolzaadolieschandaal dat in de jaren 80 aan ruim 438 mensen het leven kostte. En Feyenoord is voor de vierde keer dit seizoen beboet door de tuchtcommissie van de UEFA. Het afsteken van vuurwerk en het blokkeren van trappen door een deel van de fans in het Conference League-duel met Slavia Praag komt de Rotterdammers te staan op €50.000. Zo, de ANWB verkeersinformatie komt van Jolanda van der Velden. Er staan enkele files in Noord-Holland op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen de knopende De Hoek en Raasdorp 10 minuten vertraging, daar staat 4 kilometer. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda is de weg dicht tussen Bergen-op-Zoom Centrum en knopende Stok. Het is een ongeluk met twee vrachtwagens. Verkeer kan het beste omrijden via Steenbergen over de A4, A59 en de A17. Andere kant op tussen Tilburg Centrum West en Bavel zo'n 10 minuten oponthoud. Tot slot de N201 Uithoorn richting Hilversum. Het is langzaam rijden voor de aansluiting met de A2. Daar staat 2 kilometer ook met 10 minuten oponthoud. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Marcel, met Wouter. Klinkt je opgewekt? Ja, nou, het is weer herfst, de blaadjes vallen. Het mooiste seizoen van het jaar is je van kleuren houdt, zoals ik. Het ruikt hier gewoon naar houtvuur. Dat zal binnenkort wel verboden worden, maar nu ruikt het nog naar houtvuur. En, dus, ja. en dan denk ik herfst? Een bruggetje. Nee, ik denk vuur. Ja. Ik dacht herfst en dan komt er na winter. En dan de winter spelen. En ik dacht vuur, Olympische vlam. Ja, en dan zijn we er ook. Want het ontsteken van de Olympische vlam is gisteren verstoord door demonstranten uit Tibet. Omdat China, we weten het allemaal, er zijn de winterspelen. En de Tibetanen en de Oeigoeren, die komen er niet best vanaf in China. Nee. En dan gaan ze dus het enige middel wat die mensen nog hebben is het saboteren van de Olympische vlam. Heel goed. Ik ben geen fan van China. Nee, ik ben ook geen fan van de winterspelen. Weer dat gerul met dat schaatsen. Ik kan dat bijna niet tegen in mijn hoofd. Irene Wüst gaat voor nog een medaille. Ja, ja. Leuk. Nou, maak uit die vlam. BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. Met Wouter Bouwman. En naast me vandaag oud-wielrenner Stef Clement. Stef, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, fijn dat je er bent vandaag in BVSC. Waarom het komende NBA-seizoen wel eens het seizoen van de schutters kan gaan worden. En we halen herinneringen op aan de grootmacht van het Belgische voetbal. Dat allemaal na sport in de media. De ingestorte tribune in het Goffertstadion houdt ook de sportmedia vandaag nog in zijn greep. Er blijven veel vragen onbeantwoord over dit incident, maar ook over de stadioninspecties en stadionveiligheid in het algemeen. In de Telegraaf wijst de stadionkenner Erwin Pakasi op een ondergesneeuwd aspect van die veiligheid, het veranderde gedrag van supporters. Ik belde hem vanochtend dus even om te vragen, wat is er dan precies veranderd? Nou, relatief nieuw is het groepsgewijs in ritme springen op bepaalde liedjes. Waardoor je dus een veel grotere belasting op de constructie krijgt als dat iedereen in zijn eigen ritme en eigen tempo springt. Want dan worden die krachten veel beter verdeeld. Aha, dus er wordt te veel groepsgewijs met elkaar in hetzelfde ritme, wat ook knap is voor de meeste mensen, in hetzelfde ritme springen. Hij zegt verder ook nog, stadions moeten meer gewicht dragen, want mensen zijn sinds de bouw van de Kuip, dat is in de jaren 30 geloof ik, zijn we 10 kilo gemiddeld zwaarder geworden. Dus die stadions hebben een hoop te verduren. Helemaal als we nog eens groepsgewijs gaan springen ook, Stef. Zit jij nog lekker op je stoel bij jouw clubpie, NAC? Nou, ik zit er bijna nooit. Maar ik denk dat ze daar het springen, het ritmisch springen hebben uitgevonden. Oh, ritmisch ook? Ik spring voor NAC. Dat was al in het vorige stadion een hit, zeg maar. Dus ik ga ervan uit dat wij een full suspended, een volgeveerd nieuw stadion hebben gekregen. Zo'n 25 jaar geleden. Dus dat zal wel loslopen. Ja, maar je maakt je geen zorgen over de stadions en het veranderde gedrag dus van de supporters? Ik vind het wel zorgelijk dat iedereen inderdaad NAC-supporters gaat nadoen. En dat dat dus in alle stadions, behalve in Breda, dus niet goed lijkt te gaan. Ja, denk eens in oplossingen. Zie jij iets voor je als een soort springende wave? Ja, een spring wave. Wij hebben hem net even getest, hè, hier in de studio. Ja. Dus het aritmisch... Dat ging heel goed, moet ik zeggen. Aritmisch was het. Dus het moet minder ritmisch. Ja, nou, dat moet wel lukken. Ja. Het krijgt ongetwijfeld nog een staartje. Maar denk er eens over na, mensen thuis. Aritmisch springen. Is geweldig. Gisteren begon een nieuw seizoen van de onvolprezen serie Tiki Taki Touzani, waarin straatvoetballer Soufiane Touzani langsgaat bij topvoetballers voor een potje voetbal en een goed gesprek. Gisteravond was hij bij Noah Lang. Dat is een moeilijke jongen, hoor je altijd over hem. Een matige mentaliteit wordt dan gezegd. Maar Noah Lang die vertelt dat hij wordt begeleid door een psycholoog. Het begon bij Ajax. Toen dacht ik van, wat denken jullie nou? Ja. Met de psycholoog praten, maar het is niet dat ik elke dag met diegene praat. Of wat. Daar heb ik ook helemaal geen zin in, snap je? Ik kan het iedereen gewoon wel aanraden. Omdat eerlijk, de voetbalwereld is eigenlijk een hele vieze wereld. Het heeft natuurlijk veel druk, brengt het met zich mee. Dus ga daar, probeer daar maar eens mee om te gaan. Nou, als ik het zo hoor, is het ook wel wat voor een radiopresentator, Stef. Ja, als je van je hobby je werk maakt, moet je af en toe dus dingen doen waar je eigenlijk geen zin in hebt, zoals die zegt. En daarvoor is het soms handig om inderdaad onder begeleiding van een coach of sportpsycholoog te werk te gaan. Ik zelf, toen ik echt mezelf in de nesten had gewerkt in mijn carrière, heb ik ooit de hulp gekregen van Peter Murphy. Ook een bekende sportpsycholoog, oud volleyballer. En dat heeft me erg geholpen, omdat je als sporter geneigd bent om je oogkleppen op te doen. Mm-hmm. En vergeet je hand uit te steken. Terwijl als je een hand uitsteekt, nou, in 90% van de gevallen neemt iemand hem wel aan. En die trekt jou dan weer over dat punt heen waar je eigenlijk geen zin in hebt of denkt dat je het niet kan. Dus, En wat voor nest had jij jezelf ingewerkt dan? Mentaal? Ik was geblesseerd. En ik was zo in mezelf gekeerd. Ik was daar zo vervelend door geworden richting mijn omgeving ook. Dat ik toch wel met veel mensen mot had gekregen binnen de ploeg. Ja. Nou, dan kan het helpen. Dus het heeft je geholpen, want je bent eigenlijk best een aardige man. Ja, nou, ja. Het is een kleine handreiking geweest, maar het heeft geholpen, ja. Ja, de sidepick dan, van de sidekick. Stef, wat heb je bij je? Ja, het valt niet mee om de redactie van BVSC af te troeven. En daags voordat je hier te gast bent, moet je altijd die sidekick maar weer zoeken. En toen zag ik ineens dat Alek Dekkers, dat is de zoon van Richard Krajicek, zijn eerste tennis, uiteraard, proftoernooi heeft gewonnen. Ik denk, tennis, Nederland, dat is toch al een tijdje geleden. Dat is bijzonder. Dat allemaal, ja, laatst hadden we het hier over Botik van de Zandschulp. Die heeft ook in Antwerpen de eerste ronde overleefd. ATP-punten gepakt. Griekspoor won zijn tweede challenger op rij. En Arantxa Rus heeft dankzij een aantal goede resultaten haar hoogste positie op de WTA-ranking behaald. Dus Wouter Bouwman. Is het helemaal tennisman? Mijn vraag was, is het nou één weekend slingers ophangen geweest in het Nederlandse tennis, of gaat het nu blijvend goed met het Nederlandse tennis? En daar hebben wij vast iemand voor gebeld, toch? Zeker, dat doe ik dan. Dat stuur je naar me op. En dan ga ik dan op onderzoek uit. Nou, bij wie kom je dan uit? Marcella Mesker, uiteraard, van de NOS. En ik vroeg haar, is dit nou een toevalstreffer of hebben we een gouden toekomst? Nou, ik denk eigenlijk geen van tweeën. Dat we nu met Botik van de Zandschulp, Tellen Griekspoor en Arantxa Rus drie spelers bij de top 100 hebben. Ja, dat Nederland wat betreft tennis weer back in business is. Of het een gouden toekomst is, ja, dat moeten we natuurlijk nog maar afwachten. Dat hangt van zoveel dingen af. Ja, het zijn niet de spelers zoals een Tsitsipas of een Zverev, hè, die op heel jonge leeftijd meteen in de top 10 staan. Wat niet is, dat kan nog komen. Oké, nou, als ik een beetje tussen de regels hoor, ze doen het nu goed, maar ze zijn ook weer niet heel jong, dus we moeten ook weer niet te veel ervan verwachten. Het is een beetje pelotonvulling. Het Nederlandse tennis is een beetje pelotonvulling. Laten we het daarop houden. Maar goed, we zijn er weer bij. En dat is... Prima. Prima. Basketbalfans, opgelet. Komende nacht om 2:30 begint het NBA-seizoen. Een competitie die garant stond voor snelle dribbles en hoge dunks. Maar de basketbalsport is aan het veranderen. Er worden steeds meer driepunters gescoord. En sterker nog, er wordt gesproken over een nieuwe vierpuntslijn. Kan je voorstellen, Stef, hoe ver die wel moet liggen? Nou, is er een evolutie aanstaande in het basketbal? Dat gaan we vragen aan 2,08 meter aan NBA-ervaring Francisco Elson. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Francisco, was jou dat ook al opgevallen, dat die driepunter steeds doorslaggevender wordt in het basketbal? Nou, toen ik speelde, nog nooit van de driepunter gehoord. Nee, maar het is een doorslaggevende, dat was het al. voorheen schoten ze altijd al drie punters. En dat is alleen maar nu geïntensiveerd. Dus zoveel verschil zit er niet echt in. Het is het alleen maar omdat mensen dat zien vanaf verre afstanden, wordt het alleen maar indrukwekkender. Maar in de tijden dat Michael Jordan speelde, was het ook altijd de drie punten geweest. Voornamelijk inside, outside. En nu is het meer outside, inside geweest. Outside, inside, outside. Dat moet je even uitleggen hoor. Ja, outside is dat de spelers meer vanuit buiten schieten vanuit de drive naar binnen. Dus eigenlijk is het altijd het creëren van de kansen. Hè? Dus de driepunter. Nou, als je dus een speler hebt die heel goed in de driepunter is. Ik neem een voorbeeld, Steph Curry. Die is heel dreigend met zijn schot. Nou ja, gebeurt dat niet, dan kan hij altijd drijven naar binnen. En dan weer de creatie proberen door de paas te geven naar een open speler. En vroeger was het altijd, we beginnen inside. Mm-hmm. Hè? Dus de speler met de rug naar de basket toe. En als dan gedubbeld wordt, hè, dubbel teamen, dat hij dan de bal naar buiten paast voor een open schot en drie punten voornamelijk. En dat is nu eigenlijk, de rol is nu eigenlijk omgedraaid. Nu is het meer van buiten creëren en dan naar binnen proberen te pasen of te scoren. Ja, hoe is dat zo gekomen dan eigenlijk, die verandering? Is dat iets wat in het college basketbal dan is veranderd? Of komt dat vanuit Europa? Vanwaar die verandering? Nou, de evolutie, hè. Ik bedoel, spelers zijn beter geworden, maar in Europa speelden ze altijd al zo. Op die manier. Het was de Europese stijl van spelen vanuit de guards, hè, de dribbelpenetratie. En dat zijn ze in Amerika ons na gaan doen? Zou je bijna kunnen zeggen, maar spelers zijn eigenlijk veel beter, vele malen beter geworden. Ze zijn multigetalenteerd geworden. Het zijn niet meer eendimensionale spelers. Het zijn spelers die nu dus ook kunnen dribbelen, kunnen schieten, kunnen pasen, het spel kunnen opzetten. Ze zijn langer, atletischer. Meer getalent, ja, dat hebben ze allemaal van afkijken van wat er vroeger is gebeurd. Ja. Van de Michael Jordans, de Kobe Bryant, de Allen Iversons, de Tim Duncan. Ja, daar hebben ze een mix van gemaakt. En dan zeggen ze van, weet je wat, ik wil niet meer eendimensionaal zijn. Ik wil multigetalenteerd zijn. En dat betekent dus niet alleen maar rebounden of verdedigen. Ze kunnen veel meer. Wat ze vooral ook kunnen is dus beter schieten we nog van afstand. Want daar ligt dus nu op dit moment de ruimte. Er wordt serieus gepraat over een vierpunterslijn. Zou je dat zien zitten? Het is interessant natuurlijk. Hè? De NBA heeft altijd, de NBA staat voor entertainment. En hoe meer punten, hoe meer toeschouwers, hoe meer kijkers, hoge dunks, snelle spelers. Vier punten zou wegnemen van de twee punten of de drie punten. Met andere woorden, ja, je krijgt dan meer spelers die dat willen gaan proberen. En ik denk niet dat iedereen de vier punten kan raken. En heel veel spelers, omdat ze hun contracten willen behouden, zouden zich dus moeten bevorderen in het spel. En het zou een shitshow kunnen worden. Ik hoor je net zeggen, spelers worden steeds langer ook. En toen dacht ik juist van, is dat dan nog zo belangrijk dan, als je steeds van verdere afstand kan schieten? Nou ja, je moet ze ook kunnen maken. Hè? Is die lengte nodig om al die drie punten te kunnen maken als een soort hefboom? Dat blijft wel gewoon. Nou, ik denk het niet. Want Steph Curry is niet de grootste speler, maar die schiet hem wel van bijna de middenlijn van het veld. Dus dat heeft er niet zoveel mee te maken. Ik denk eerder gezegd dat als een langere speler, die krijgt in eerste instantie bijna nooit de kans om daar de bal vandaan te schieten. Omdat dat is de perceptie. Hè? Die grote spelers moeten de ring beschermen, moeten zorgen voor de rebound. Dat is nog wel bijna altijd zo. Tenzij jij een Porzingis bent en die een driepunter echt in huis heeft. Maar een vierpunter, dat zou wel heel lastig worden, denk ik. Nou, we gaan het in de gaten houden. Ik ben wel benieuwd, Stef. Ik zit vanavond, vannacht, half twee, vannacht. Ja. Ik zit er klaar voor. Ja, nog half twee en om vier uur, hè? Oh, dus we moeten vergeten. Blijven zitten dus. Nee, je moet blijven zitten. Er zijn twee wedstrijden. Ja, hartstikke leuk. Het wordt een korte nacht, denk ik, qua slapen. En een lange nacht qua basketbal kijken. Francisco Elson, dankjewel vanaf half twee. En dan dus nog daarna ook te blijven zien. Basketbal bij ESPN. Dankjewel. Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Dat waren ze, Henk en Henk, het goede doel met België. Het is verreweg de grootste en meest succesvolle voetbalclub uit de geschiedenis van het Belgische voetbal. De club waar spelers als Romelu Lukaku, Jan Mulder en Robbie Rensenbrink successen vierden. Ik heb het uiteraard over Anderlecht, maar de grote successen die lijken voorbij. En Paars-Wit doet de afgelopen jaren vooral denken aan een degelijke subtopper, moeten we maar zeggen. Schrijver Mark van Sten, die is van kinds af aan van de club uit Brussel fan en schreef er juist in deze moeilijke tijden een boek over, genaamd RSCA We Are Anderlecht. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Om het even concreet te maken, met welke Nederlandse voetbalclub zou jij Anderlecht vergelijken? Zeker met Ajax. Zeker met Ajax. De geschiedenis van Anderlecht is een beetje zoals de geschiedenis van Ajax. Anderlecht, dat is de club van 1908. En sinds de, laat ons zeggen, de jaren 30, ja, 40, laat wint Sporting Anderlecht 1 titel op de 3 in België. Mm-hmm. Veel bekers gewonnen in België. En ook natuurlijk uiteraard ook Europese successen geboekt, zoals Ajax. Dus ik zou het zeker vergelijken met Ajax. Ook in verband met, laat ons zeggen, het manier van spelen, elegante manier van spelen, naar de offensieve tactiek toe. En ook, laat ons zeggen, voor de school van jongeren dat ze hebben. Ja, maar Ajax speelt vanavond in de Champions League tegen Dortmund. En Anderlecht verloor in de Conference League voorronde van Vitesse. Wat is er misgegaan? Ja, er is iets misgegaan uiteraard bij Anderlecht, bij de club zelf. Het gaat natuurlijk uiteraard, zoals het veel gebeurt als het slecht gaat met een voetbalclub, over financiën. De club is veranderd van voorzitter, de hele staf is veranderd, de sportieve omkadering is ook bijna helemaal veranderd. Er zijn vele dingen veranderd bij Anderlecht en ik veronderstel dat er ook, zoals ze zeggen in België, veel gefoefeld is geweest met de financiën. En natuurlijk, als een voetbalclub niet goed gaat met zijn financiën, gaat het bijna zeker en vast ook slecht met het sportieve gebeuren. Ja, zo is het. Ja, dat weet jij, Stef, als NAC supporter. Als er gefoefeld wordt. Als er gefoefeld wordt, gaat het mis. Dat vind ik een van de allermooiste woorden uit België. Maar ik denk dan, bij Ajax vergelijken zich waarschijnlijk niet met Anderlecht. Kan ik me niet voorstellen eigenlijk. Bij Ajax trekken ze zich, als het even slecht gaat, meestal op aan één persoon. Johan Cruijff. Jij hebt een boek geschreven vol bijzondere Anderlecht-verhalen. Vooral bijzondere mensen uit het Anderlecht verleden. En ja. Wouter, die heeft een lijstje gemaakt. Ja, nou, ik had een idee. Ja, het is leuk. Je leidt hem goed in, Stef. Het leek mij wel leuk om een aantal van die bijzondere personen die dan belangrijk zijn voor Anderlecht eruit te lichten. Stef vond dat gelukkig goed. Mark, bijvoorbeeld, een beetje, nou, ik weet niet of we hem de Cruijff van Anderlecht moeten noemen, maar Raymond Goethals. Ja, Raymond Goethals is, laat ons zeggen, eerst en vooral een echte Belg. Dat wil zeggen dat hem zo slecht Frans dan Nederlands spreekt. Een echte Brusselaar. Met een onwaarschijnlijk Brussels dialectaccent. Fysiek gezien is het een soort, laat ons zeggen, ja, een soort. Kunnen jullie Inspector Colombo van in de tijd, van die serie, Amerikaanse serie? Ja, 30, maar regio's. Raymond Goethals. Regenjas, drinken. Beetje verward. Ja, en ook voor Raymond Goethals, ook een sigaretje aan de mond altijd. En het was echt een dubbelganger van inspecteur Colombo. Nu, het is een echte folklorische figuur, Raymond Goethals, maar die een echte meester tacticus was. Laat ons zeggen dat zijn verhaal zeker begonnen is in de jaren 70 met het WK in Mexico, met de nationale ploeg. Die heeft 2 keer Anderlecht kunnen trainen en die heeft natuurlijk een onwaarschijnlijke souvenir achtergelaten in Anderlecht. Die heeft ook Marseille met de Marseille de Europabeker gewonnen. Dus in de tijd van de rare, eigenaardige relatie dat hem had met de voorzitter daar, Bernard Tapie, die onlangs nu overleden is. Mm-hmm. Maar Raymond Goethals was zeker de figuur. En misschien niet de succesvolste, laat ons zeggen, trainer van Anderlecht. Maar laat ons zeggen, nummer 1 in het hart van de supporter, zeker en vast. Een heel speciale en belangrijke en folklorische figuur. Ja. Nou, Anderlecht is ook een club waar veel Nederlanders hebben gespeeld. Die komen ook aan bod in je boek. Met name Jan Mulder, hè? Die komt naar voren. En laten we even luisteren naar hoe hij praat over Anderlecht. Dat is het mooiste van Anderlecht bijna. Dat die schitterende, ik zou bijna in Frans beginnen, pelouse. Dit is een podium waar je als kind van droomt om er ooit op te voetballen. Dan ga ik ook wel heel sentimenteel. Een pelouse. Dat is een grasmat, toch? La pelouse is de grasmat, toch? Ja, ja. Volgens mij krijgen ook de mensen die zorg dragen voor onder andere de grasmat aandacht in jouw boek. Waaronder bijvoorbeeld de materiaalman. Waarom wilde je met hem dan ook per se nog even spreken? Ja, het is een boek van een supporter voor de supporter. Het gaat over de club zelf. En het gaat over de grootste voetballers van van de club. Maar ook over de mensen die belangrijk zijn, die achter de schermen bezig zijn. En daar zijn er een aantal in het boek. En een van die gasten is Janke. Materiaalman Janke. Die Janke. Een legendarische figuur geworden is bij Anderlecht. En al de spelers, na de match, die kwamen altijd bij hem. Die kwamen roepen, vooral na de overwinning natuurlijk. En ze noemen hem Ziggezagge, Ziggezagge Janke, omdat ze roepen naar Ziggezagge, Ziggezagge Anderlecht. En dat was zo'n een ritueel, laat ons zeggen. Janke is een heel belangrijke, maar niet heel bekende figuur van de club geworden. En onlangs is hem met pensioen gegaan.